ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชชาเรื่องเพิ่มธาตุเพิ่มธรรมเพิ่มฐานโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่11ตุลาคม2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เอาความเป็นอยู่ของพวกเรานะซึ่งเป็นชาวหินฟ้าหรือว่าเป็นคนที่เราเองเราเรียกว่าต้องมาสร้างขึ้นใหม่นะมาจัดระบบชีวิตใหม่เป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วที่คนเราได้ถูกเปลี่ยนระบบนะเปลี่ยนวงชีวิตตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังนำพาศาสนาขึ้นมาและศาสนาก็มีฤทธิ์กับสังคมจนฤทธิ์ของศาสนานั้นทำให้สังคมเป็นระบบสังคมมีความเป็นอยู่มีวงชีวิตที่เกิดปัญญาญาณอยู่กันอย่างสบายนะคนที่ไม่มีปัญญาหรือว่าปัญญาน้อยเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจสัจธรรมหลายๆอย่างแล้วก็เป็นทุกข์ของตัวเองนอกจากเป็นทุกข์แล้วก็เกิดสภาพที่มันไม่ลงตัวไม่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างทุกวันนี้เราก็มีอยู่นะพวกเราก็ยังมีอยู่สิ่งที่ยังไม่ลงตัวยังไม่อยู่เย็นเป็นสุขมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะตัวเองตัวเราเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเสร็จแล้วพอเราเองเกิดความไม่อยู่เย็นเป็นสุขอึดอัดใจเกิดพยาบาทวิตกหรือเกิดกามวิตกก็ตามแม้แต่วิหิงสาวิตกคือสภาพที่มันเป็นความยังเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่มันไม่ไปออกกับคนอื่นหรอกนะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงวิหิงสาวิตกนี่ก่อนวิหิงสาวิตกนี่ตรงที่มันเบียดเบียนตนคือมันไม่สบายแล้วมันทุกข์น่ะนั่นระเบียดเบียนตนน่ะมันทุกข์อึดอัดขัดเคืองไม่ปล่อยไม่วางวางไม่ลงปล่อยไม่ได้จะยึดมั่นถือมั่นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่จะยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ตนเองถูกต้องตนเองถูกต้องนี่สมมุติให้ว่าตัวเองถูกต้องเลยนะแม้แต่จะยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองถูกต้องตัวเองก็ต้องทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยมันก็ไม่ได้ในโลกนี้ไม่ยึดอะไรไม่ถืออะไรเลยไม่ได้เราต้องยึดต้องถือด้วยสมาทานสมาทานยึดถือด้วยสมาทานยึดถือสมาทานหรืออาทานนี่แปลว่ายึดถือแปลว่าช่วยเอาไว้ถือเอาไว้อาทานไม่ใช่อุปทานมันมีสองอาทานที่ต่างกันอุปทานกับสมาทานสมาทานคือเรารู้ได้ปัญญาเรารู้ด้วยคุณค่าเรารู้ด้วยประโยชน์เรารู้ด้วยความเป็นจริงที่ยังมีความมีสมาทานเนี่ยเราช่วยไว้ถือไว้ด้วยความรู้ว่าต้องอาศัยต้องมีอยู่ต้องเป็นไปแต่ไม่ได้กลายเป็นว่าเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นอภินิเวสายะกลายเป็นต้องลงหลักปักแหล่งต้องเป็นที่อยู่นิรันดร์การต้องเป็นสิ่งที่ยึดติดอย่างขนาดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแม้สิ่งที่ดีที่สุดถูกที่สุดก็ต้องปล่อยต้องวางต้องพลากต้องจากต้องไม่เป็นเราเป็นของเราแล้วถ้าผู้ใดไม่มีปัญญาตัวนี้มันก็มีตัวที่ติดที่ยึดอยู่นั่นแหละทั้งที่มันทุกข์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็เจริญไม่ได้เราจะทำอะไรก็ไม่ได้เจริญก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคืองแล้วทำให้ตัวเองวู่วามทำให้ตัวเองทำอะไรที่ผิดลู่ผิดทางมีความอาฆาตมาดร้ายมีสิ่งที่ไม่ดีแทรกแซงเข้ามา แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่านะอย่างนี้เราก็ต้องหัดต้องฝึกจริงๆมันเบียดเบียนตนนะเบียดเบียนตนทีนี้การเบียดเบียนท่านล่ะเบียดเบียนท่านก็คือทำให้ผู้อื่นนี่ตกต่ำอย่าไปตีความหมายแค่ว่าเบียดเบียนท่านคือทำให้คนอื่นเขาทุกข์ร้อนเท่านั้นการทุกอย่างชนิดที่มีการขัดเกลาทุกอย่างชนิดที่เป็นแบบฝึกขัดที่ทำให้เจริญต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องทุกขายะอัตตานังนี่ต้องทุกเราต้องตั้งตนต้องมีความทุกขายะอัตตานังนะแม้แต่ทุกขาปฏิปทาปฏิบัติอย่างทุกทรมานก็เจริญได้ก็เจริญได้แต่ใครจะมีนิสัยอุปนิสัยทุกข์นะเพราะงั้นคำว่าลำบากคำว่าทุกข์เนี่ยอาตมาเคยอธิบายว่ามันต่างกันกับอัตตกิลมัฏฐะกิลมัฏฐะนี่ก็แปลว่าทุกข์แปลว่าลำบากแปลว่ายากนะทุกข์เนี่ยก็แปลว่าทุกข์นั่นแหละก็แปลว่าลำบากแปลว่ายากอยู่นั่นแหละแต่ต่างกันก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าทุกข์กับกิเลมัฏฐะมันคนละลักษณะถ้ากิเลมัฏฐะแล้วมันยากลำบากที่เกินภูมิเกินควรเกินพอดีเสียผลเกินไม่มัชฌิมาทำให้ลำบากลำบนจะน้อยเกินก็ตามนะน้อยเกินก็ทุกข์มากเกินก็ทุกข์มากเกินก็เป็นกิเลมัฏฐะน้อยเกินก็เป็นกิเลมัฏฐะอย่างตั้งตบะกินน้อยเกินไปงี้เป็นต้นแล้วเราก็ไม่เจริญสุดโทรมเสื่อมเสียก็เป็นกิลมัฏฐะนะกินมากเกินใช้มากเกินนะขยันเกินก็เป็นกิลมัฏฐะทรมานเสื่อมโทรมร่างกายสังขารเสื่อมอะไรงี้เป็นต้นนะขยันน้อยเกินไปนะมันอาจจะไม่ลำบากหรอกนะขยันน้อยมันอาจจะสมใจที่ตัวเองขี้เกียจแล้วก็ชอบใจที่ตัวเองได้ขี้เกียจได้เบาได้ว่างแต่ก็ไม่เจริญนะมันก็เป็นการเบียดเบียนตนในนัยยะกลับในนัยยะตีกลับเหมือนกันนะนี่เป็นต้นเพราะคำว่าลำบากจะเป็นทุกข์ก็ดีเป็นกิเลสมัฏฐะก็ดีเราจึงประมาณอย่างใช้ปัญญาอย่างใช้บทฝึกขัดอย่างใช้เหตุปัจจัยที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้แปลว่าขนาดไหนถึงจะพอเหมาะทฤษฎีแห่งความพอดีทฤษฎีแห่งความเป็นกลางความพอเหมาะความลงตัวได้มัชฌิมาหรือว่าได้ขนาดในส่วนได้สัดของมันเป็นตัวที่เจริญอย่างดีนี้จึงเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นทฤษฎีที่ยากมากไม่ใช่ทฤษฎีตื้นๆเขินๆนะที่จะมาเอาแต่แนวราบนะแนวระนาบตื้นๆว่ากลางหรือความพอเหมาะพอดีคือแค่นี้ไม่ได้โดยเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทาพวกเราได้ชอบตีความกันคนในสายพุทธนี่แหละในเมืองไทยก็ตามเมืองไหนก็ตามบอกว่าต้องพอความพอเหมาะพอดีปานกลางและจะต้องไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่กิเลสมัฏฐะนะไม่ใช่ไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่กิเลสมัฏฐะตามความหมายนะจะต้องพอดีไม่กิเลสมัฏฐะถ้ากิเลสมัฏฐะแล้วเป็นการทรมานตนเองเป็นการลำบากเกินไปเราจะปฏิบัติไม่อยู่ในหลักของมัชฌิมาปฏิปทาก็เลยเอากิเลสเป็นตัวหลักเอากิเลสเป็นตัวตัดสินเอากิเลสเนี่ยมาเป็นตัววินิจฉัยว่าเอ๊ะขนาดนี้เราพอดีแต่ไอ้กิเลสน่ะมันก็พอดีก็คือสมใจตนมันไม่ได้ลำบากแล้วมันเอียงข้างไปบำเรอตนนี่ก็เป็นความทรมานตนเองชนิดหนึ่งอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันจะได้ตีกลับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่เราชอบขี้เกียจก็ชอบอยู่ว่างๆง่ายๆเบาๆหรือแม้แต่ทางกามถ้าไปในสายกามก็ได้บำเรอตนตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยสิ่งที่ตัวเราอาศัยอย่างสบายๆเป็นสุขเป็นยถาสุขขังเป็นชนิดตั้งตนไว้ในความสบายอกุศลธรรมก็เจริญยิ่งนั่นนะครับประมาณด้วยกิเลสอย่างนั้นนะส่วนใหญ่โดยลืมนึกถึงหลักการของพระพุทธเจ้าซึ่งสำคัญมากทุกขายะอัตตานังที่เราเอามาใช้กันเนี่ยเอามาเตือนอาตมาว่าอาตมาดีที่ว่ามีหลักฐานของพระพุทธเจ้าแล้วก็จับหลักการต่าง ได้สำคัญเอามาให้พวกเราทำจึงเห็นความเจริญในตัวพวกเราอยู่ไม่ใช่น้อยได้รับการขัดเกลานะตั้งต้นอยู่บนความลำบากก็จะได้รับการขัดเกลาได้รับการเจริญพญามัชฌิมาปฏิปทาที่ว่านี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆและก็ไม่ตายตัวอีกด้วยปฏิบัติไปแล้วเราทำได้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเราไม่เติมอธิศีลไม่เติมหลักปฏิบัติไม่เติมอะไรให้แก่ตัวเองไม่เติมตัวที่จะทำให้ตัวเองเจริญขึ้นเราทำได้แล้วดีขึ้นแล้วมันก็เบาก็ง่ายก็ว่างเสร็จแล้วเราก็ไม่เติมสิ่งที่จะมาเป็นกรรมฐานเป็นศีลเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากจะต้องมีตัวประพฤติมีหลักการที่จะประพฤติมีหลักเกณฑ์ที่จะประพฤติมีศีลนั่นเองหรือมีจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสมาทานจะอาศัยเป็นเครื่องถือยึดเพื่อขัดเกลาถ้าเราไม่ตรวจตัวเองไม่รู้ตัวเองไปแต่ละวาระที่เราเองเราเจริญขึ้นแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่มันได้แล้วเราก็กลายเป็นติดแป้นเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเราก็จะแช่อยู่อย่างนั้นนอกจากจะแช่แล้วนะมันยังจะเสื่อมมันไม่เสื่อมทีละหัวห้าหรอกในลักษณะที่เราเองเราเป็นเทวดาเนี่ยมันจะไม่เสื่อมหัวห้าแต่เราจะกลายเป็นคนแก่วัดเป็นคนชินชาเสร็จแล้วความถือดีถือตัวความมีอัตตามานะแม้ในสายกามก็จะค่อยเจริญงอกงามขึ้นมาได้ในสิ่งที่ลึกๆนะที่จะเป็นกามก็ดีเป็นพยาบาทก็ดีลึกๆถ้าอัตตามานะดังกล่าวนี้เนี่ยมันไม่ละเอียดเพิ่มเติมขึ้นแล้วมันก็โตขึ้นด้วยอัตตามานะโตขึ้นด้วยอาตมาก็เคยพูดว่าสภาพเชิงซ้อนมันจะทำให้กิเลสกามก็ดีพยาบาทก็ดีสามารถฟื้นตัวเพราะมันยังไม่หมดเชื้อมันยังไม่ถึงรอบที่จะโตไม่ได้มันก็อาจจะโตไม่ว่ากามหรือพยาบาทก็อาจจะโตแล้วเวียนกลับเพราะเราจะปฏิบัติไปเราจะเห็นได้คนที่ปฏิบัติในพวกเรานี่ก็ตามเออก็ดูเหมือนทำได้ดีนะเคร่งครัดอะไรดีนะเอาไปทำไมเวียนกลับไปเรื่องกามกลับไปเรื่องพยาบาทเรื่องโกรธเรื่องอะไรทั้งที่ดูแล้วมาโอ้หลายปีนะ5ปี8ปีดูดีอ่ะแต่เสร็จแล้วก็เวียนกลับไปเลอะเทอะเรื่องกามก็ดีเรื่องพยาบาทก็ดีมีให้เห็นอยู่อาตมานึกเป็นตัวบุคคลขณะนี้ก็ออกบ้างบางคนที่เวียนกลับเห็นอยู่เลยโอ้โหเคร่งไปได้5ปี8ปีบางทีมาถึงเป็นนักบวชนะเป็นผู้ได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ดูเคร่งดูอะไรดีก็เพราะว่าเราทำละเอียดละออมันซับซ้อนเนี่ยมันสภาพซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้ล้างเป็นชั้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันไม่เกิดอย่างนั้นการกดข่มอาตมาก็เคยพูดมากแล้วว่าการกดข่มกันนั้นกดข่มได้นาน100ปีนี่น้อยไปกดข่มได้เหมือนกับเราไม่มีกิเลสนะกดข่มเอาไว้มันเหมือนไม่ขึ้นมันเป็นอนุสัยนอนเนื่องนอนนิ่งนอนแน่นอนแช่อยู่ในใต้ก้นบึ้งของจิตเป็นกิเลสไม่โผล่ขึ้นมาเลยและยิ่งอย่างฤาษีนะไม่มีอะไรที่จะกระทุ้งกระแทกไม่มีอะไรที่ผัสสะไม่มีอะไรที่จะต้องประสบเลยในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างสายฤาษีสายที่เอาแต่หลบเอาแต่เลี่ยงนะไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยสักกายะก็ดีอัตตาก็ดีไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายะทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรสูตรที่ยืนยันว่าต้องสังวรในทวารทั้ง6มีสัมผัสเป็นปัจจัยและเราก็จะได้คาจะได้รู้สิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งทำให้แตกเป็นอนิจจังจนกระทั่งเห็นเป็นทุกข์ลดทุกข์นั้นเป็นพ้นสักกายะจนกระทั่งเหลือเล็กเหลือน้อยอัตตานั้นจนกลายเป็นอนัตตาในสกายทิฏฐิสูตรมันจะสัมพันธ์กันกับไตรลักษณ์สัมพันธ์กับอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งสูตร3สูตรนี้ไม่ใช่ธรรมดาพ้นมิจฉาทิฏฐิด้วยพ้นอนิจจังพ้นสักกายทิฏฐิด้วยพ้นทุกข์ พ้นอัตตานุทิฏฐิด้วยเป็นอนัตตามีผัสสะเป็นปัจจัยไปอ่านดูดีๆในหนังสือทางเอกที่อาตมาเอามารวมไว้เรียงๆกันเอาไว้อาตมาก็จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนนะแต่เนื้อความมันสั้นนะเนื้อความมันขยายความไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีภูมิธรรมเรียนกันทุกวันนี้ก็ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แต่ว่าเป็นอย่างตรรกะอะไรๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคุณก็เข้าใจเดี๋ยวนี้คุณก็เข้าใจคนนอกๆเขาก็เข้าใจไม่ยากหรอกด้วยความรู้ด้วยความหมายนะมันไม่เที่ยงก็เห็นอะไรไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่กิเลสกิเลสทำให้ไม่เที่ยงและไม่เที่ยงนั้นต้องเป็นไปด้วยวิราคานุปัสสีนิจจานุปัสสีก็คือมันตามเห็นความไม่เที่ยงอนุปัสสีก็คือตามเห็นตามรู้จริงๆเลยรู้สภาวะที่ต้องเป็นรูปเป็นนามมีนามคือมีธาตุรู้มีญาณปัญญารู้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นรูปจึงเรียกว่ารู้รูปนามและสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นอนิจจังจริงๆและนอกจากเป็นอนิจจังแล้วต้องมาในทิศทางวิราคานุปัสสีมาในทิศทางที่นายคลายจางมันต้องสัมพันธ์ในหลักการของพระพุทธเจ้าหมดเลยนะมันไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่นายคลายจางแต่มันพอเพิ่มมันยิ่งโตยิ่งใหญ่มันไม่เที่ยงหรอกกิเลสมี100หน่วยมันเพิ่มเป็น105เป็น110เป็น120มันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงแบบนั้นมันเป็นปุถุชนหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นคนที่มีกิเลสหนาขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีกิเลสจางไม่ใช่มีกิเลสคลายจึงเรียกว่าปุถุชนมีกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นปุถุนี่หนาไอ้ไม่เที่ยงอย่างนั้นก็ใช่เหมือนกันเนี่ยคนโลกนี่ไม่ได้ศึกษานี่ปุถุทั้งนั้นหนาขึ้นหนาขึ้นอย่างที่เราก็เคยพูดกันเขารู้ตัวที่ไหนนับวันนับเดือนนับปีชาติแล้วชาติเล่าน่าสงสารนะแต่พวกเราเนี่ยได้รู้ทิศทางบ้างเสร็จแล้วก็แช่เสร็จแล้วก็ไม่สังวรต่อไม่เจริญต่อกลายเป็นทิฏฐิเมื่อกลายเป็นทิฏฐิก็เสื่อมได้ถ้ามันยังไม่สิ้นซากถ้ายังไม่ถึงเขตถึงขอบที่จะจนกระทั่งตั้งมั่นไม่แปรปรวนเที่ยงต่อนิพพานถ้าไม่ถึงขีดถึงเขตที่เที่ยงต่อนิพพานจริงๆแล้วก็มีหวังเสื่อมได้ตกหล่นตกร่วงได้เนี่ยอาตมาพยายามหยิบหลักการต่างๆในสูตรต่างๆมายืนยันสภาวะธรรมมายืนยันธรรมะให้พวกเรานี่อย่าเถิดประมาทอย่าประมาทไม่แม้ว่าจะเป็นนักบวชนักบวชนี่แหละยิ่งลิ่งประมาทได้ง่ายๆเพราะมีญาติโยมคอยเป็นทายกเป็นอุปถัมภ์ก็เลยเหมือนกับเราได้บัลลังก์เหมือนคนโลกอะเป็นเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีหรอกกระดุมพีเป็นผู้ร่ำรวยหรือผู้มีอำนาจก็มีคนมาคอยบริการมีคนรับใช้มีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมมีเงินมีทองอยากได้อะไรก็ใช้อำนาจเงินต้องการบำเรอหมดสบายสะดวกง่ายได้กิเลสยิ่งหนาหนาหนาหนาเพราะคนเรายิ่งรวยยิ่งซวยยิ่งรวยยิ่งซวยแล้วเขาไม่รู้ตัวหรอกนะไม่รู้เรื่องเลยถ้าคนมีภูมิธรรมรวยมีบุญนะเป็นคนมีบุญก็ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็รวยก็ได้มามากแล้วเขาก็จะทำบุญมากจะสร้างสรรค์มากจะเกื้อกูลมากจะเป็นคนยิ่งเหมือนนางวิสาขายิ่งรวยก็ยิ่งทำบุญต้องสร้างสรรค์เป็นยอดอุปถากเป็นอะไรต่ออะไรที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อศาสนาต่ออะไรยิ่งทำยิ่งรวยก็ยิ่งทำอย่างไรล่ะคนมีปัญญาคนมีภูมิธรรมถ้าคนยิ่งรวยแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องเลยยิ่งไปบำเรอตนยิ่งไปทำให้ตัวเองมีอัตตามานะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่ทำอะไรเพิ่มตัวเองก็เลยยิ่งหนายิ่งติดยิ่งมีอัตตามานั่งก็ยิ่งเสพยิ่งคนมาเป็นเจ้าหนี้เราก็เลยกลายเป็นลูกหนี้เพราะเขามาให้เราเป็นผู้รับเราเป็นผู้รับเราไม่ได้เป็นผู้ให้ให้คนมาคอยบริการก็ตามให้คนมาคอยบริการก็ตามมันก็กลายเป็นสภาพที่ตัวเองยิ่งหนาหนาหนาหนาหนาขึ้นทีนี้กลับมาเป็นผู้ที่เป็นนักบวชนี่เหมือนกันมันเป็นนักบวชแล้วมันก็มีอำนาจในตัวพอสมควรอย่างพวกเรานี่เห็นได้ในวงการของพวกเราในชาวอโศกนี่แหละมันก็พอมีอำนาจมีคนศรัทธาเลื่อมใสนับถือให้เกียรติเสร็จแล้วเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นนะเป็นตัวได้เปรียบ และเราก็สะสมหนี้สะสมบาปอย่าลืมว่านักบวชก็ต้องมีอาชีพสัมมาอาชีพของนักบวชกิจการงานอะไรที่ไม่ผิดวินัยอย่างศีฆมาสนี่ไม่ใช่สมณะเนี่ยโอ้มีอีกเยอะแต่ทำตัวเหมือนสมณะเหมือนพระเหมือนกับมีศีล227เหมือนกับมีศีล311หลายอย่างไม่ทำไม่เอาซึ่งมันก็ผิดฐานะเหมือนกันถึงทำได้ที่จริงทำได้แต่หลายคนถือไม่เอาฉันจะต้องถือศีลสูงวินัยไม่ใช่ศีลนะวินัยไม่ใช่ศีลวินัยในการความวุ่นวายขัดเกลาเหมือนกันขัดเกลาอัตตานะการความวุ่นวายการความเดือดร้อนศีลที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ละกิเลสนั่นตรงเลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่ท่านตั้งไว้ตรงแต่พอมาวินัยวินัยไม่ใช่ศีลวินัยในการความวุ่นวายเดือดร้อนนั้นนี้จริงหลายอย่างมันอาจจะไปซ้อนไปซ้ำกับศีลบางอย่างมันอาจจะไปซ้อนไปซ้ำกับศีลศีลไม่ใช่อาณาวินัยเป็นอาณาวินัยในบังคับตั้งขึ้นมาแล้วบังคับเลยแต่ศีลไม่ใช่อาณาผู้มีจิตต้องการศีลต้องการความเจริญก็เอาศีลสมาทานศีลมาปฏิบัติเองนี่มันมีนัยยะซ้อนลึกอยู่อย่างนี้นักบวชก็ดีกำลังที่กำลังกล่าวอยู่เนี่ยก็บำเรออัตตาแม้แต่การจะทำพิธีกรรมมีกิจวัตรมีความซ้ำซากลงศาลาบ้างหรือทำกิจวัตรหลายๆอย่างที่เป็นกิจวัตรที่จำเป็นที่เราควรจะร่วมมือเป็นนักบวชก็ร่วมมือร่วมไม้ก็เลยเห็นไม่เป็นสำคัญไม่ฝึกตนไม่พยายามที่จะต้องคลายตัวที่มันไม่ชอบกิเลสไม่ชอบนี่ก็เป็นกิเลสตัวเราเองนี่แหละและทนได้ยากทนได้ลำบากยิ่งเอาแต่ใจตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นตัวอัตตาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็ยึดติดอะไรไม่ชอบใจเราก็ไม่เอาอะไรชอบใจเราถึงเอาจะเป็นแง่ไหนจะเป็นเรื่องไหนก็ตามก็สั่งสมความตามใจตัวเองก็เป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราในสภาพนามธรรมนะอัตตานี่ตามใจกูตามใจเราอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนับไม่ถ้วนก็มันพอใจอย่างนี้เรียกว่าพบเป็นภวตัณหากูชอบอย่างนี้อะไรก็ได้นับไม่ถ้วนหรอกไม่รู้กี่ล้านเรื่องอะไอเรื่องพบเนี่ยมันละเอียดละออมันมากมันมาอะไรก็ตามนะกูพอใจอย่างเงี้ยแล้วก็บำเรอใจตนเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่หัดฝึกละล้างความไม่บำเรอตนไม่บำเรอใจตนไม่ว่าจะแง่ใดก็พยายามไม่ชอบเอ๊ะมันเป็นคุณค่าหรือไม่มันเป็นคุณค่าแม้เราเองบางทีเรามองไม่ออกว่ามันเป็นคุณค่าตรงไหนแต่ในหมู่เขาใช้มีมติผู้รู้ก็เราก็จะต้องให้เกียรติแก่หมู่ต้องมีผู้รู้โดยเฉพาะสงฆ์ก็ต้องมีปราชญ์มีผู้รู้และก็ได้ตกลงกันว่าจะทำอย่างนั้นตกลงจะทำอย่างนี้เป็นความเห็นของมติแม้แค่เป็นเยพยสิกาเป็นความเห็นของส่วนมากตัดสินกันแล้วเยพยสิกาก็คือการตัดสินตามคะแนนของคนส่วนมากคะแนนของคนส่วนมากที่เห็นว่าอย่างนี้ดีก็ตัดสินเอาเราก็วางใจแล้วเราก็ฝึกใจตนเหมือนอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นว่าแม้เราจะถูกในตัวเราแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่รู้ปล่อยวางทุกทรมานตัวเองทรมานอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอาฆาตมาดหมายก็จะเกิดหรือไม่สิ่งเจริญก็ไม่เกิดสมมติสัจจะนี่คือของไม่เที่ยงของไม่จริงหรอกสมมติสัจจะไม่ว่าดีหรือชั่วก็เป็นสมมติสัจจะเป็นของไม่จริงหรอกดีก็ไม่จริงชั่วก็ไม่จริงที่จริงอ่ะแต่เราก็จะต้องเอาว่าตอนนี้เราสมมติกันว่านี่ดีนี่ถูกเราก็อาศัยไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ดีในกาละนี้แต่ไม่ดีในอีกกาละหนึ่งเปลี่ยนได้ไม่เที่ยงหรอกแต่เราต้องทำให้มันได้สัดส่วนทำให้ถูกกาละ พูดไปแล้วอาตมาบรรยายไปแล้วคล้ายๆกับสิ่งนี้พวกเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับไม่มีหลักเหมือนกับพูดวนๆสับสนเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ฟังดีๆเอาได้นะเอาได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนมั่นคงเพราะเมื่อหมู่ตัดสินเมื่อไรแล้วเรียบร้อยเป็นมติแล้วเราจะต้องวางใจหัดวางใจนั่นเป็นภาคปฏิบัติส่วนตัววางมันจะเสียหรือมันจะดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกเสียก็ร่วมกันเสียก็ในหมู่นี้เราเห็นแล้วว่าดีเป็นส่วนมากผิดพลาดหรือว่าเสียหายเป็นส่วนน้อยเราก็ไปด้วยกันไปกับหมู่ดีนี่แหละหมู่ที่มีดีเป็นส่วนมากเสียเป็นส่วนน้อยนี่แหละมันมีเป็นได้มีส่วนผิดพลาดบ้างเป็นไปได้แต่ไม่มีใครที่จะเจตนามีเหมือนกันคนจะเจตนาให้เสียก็อาจจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรามาปรารถนาดีเรามาพัฒนาที่ให้มันเกิดความดีไม่มีใครจะมาแกล้งมาเสแสร้งเพื่อที่จะทำให้เลวร้ายจนกระทั่งเป็นหมู่ประชุมกันก็ต่างคนต่างคิดผิดคิดร้ายแล้วก็จะเอามติเร็วๆร้ายๆออกมาไม่มีหรอกเมื่อเรามาปรารถนาดีเรื่องอะไรเราจะไปเสแสร้งไปแกล้งทำอย่างนั้นโง่ๆตายเพราะเมื่อเต็มที่แล้วใช้ปัญญาเต็มที่ใช้ความเจตนาเป็นกุศลเจตนาเป็นปัญญาเป็นความจริงใจเต็มที่แล้วจะฉลาดเท่าไหนเราก็ต้องยอมรับกลุ่มหมู่เรามีเท่านี้ก็จะฉลาดเท่านี้ได้เท่านี้เราก็เอาในเรื่องลึกซึ้งพวกนี้นี่นะเกี่ยวกับเราจะอยู่กับหมู่อย่างผาสุกอย่างผาสุกพระเจ้าท่านก็บอกไว้นะเราไม่เด่นเราไม่โด่งเราไม่อะไรต่ออะไรมีศีลแล้วก็ไม่เอาศีลไปข่มผู้อื่นเรามีก็มีของเราไปแล้วเราก็อนุโลมไปอนุโลมปฏิโลมไปถือหลักการของความรวมถือหลักการของอยู่กับหมู่กับกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่อธิบายพวกนี้มีศีลก็ไม่เอาศีลไปข่มผู้อื่นแล้วก็ข้อสองอะไรมองตนนะข้อสองมองตนพยายามมองตนพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่จะทำให้ลดละของตนเองสิ่งที่ลดละของตนเองก็มองตนลดละของตัวเองไปเรื่อยๆศีลเนี่ยมีแล้วแล้วก็ไม่เป็นมันจะมีอะไรต่ออะไรก็ไม่ใช่เป็นนักถือกฎเป็นผู้พิทักษ์กฎเอากฎไปวัดอันนั้นอันนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ตัวไปวัดคนที่เราอาฆาตนะไอ้คนนี้ทำผิดคนอื่นก็ผิดสารพัดไม่แลหรอกนะไม่ค่อยเพราะว่าคนนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้เป็นคนที่อาฆาตพยาบาทกฎเนี่ยไปวัดไอ้คนที่เราอาฆาตพยาบาทนี่แหละผิดนิดผิดหน่อยก็แหมทำไมนะอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งเราทำอะไรไม่ได้เลยนะยิ่งเป็นคนมีอำนาจเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอาไปวัดอยู่นั่นแหละผิดนิดผิดหน่อยให้คะแนนน้ำใจตนเองให้คะแนนข้างตนเองว่าคนนั้นต้องชั่วนะคนนี้ต้องต่ำคนนี้ต้องผิดพลาดทั้งที่ข้อดีมีสารพัดของผู้นั้นนะผู้นั้นอ่ะผู้ที่เขาทำอยู่นั่นนะมีข้อดีมากมายแต่แม่จับผิดข้อเล็กข้อน้อยเอามายึดจิตมาถือมาทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานทำอะไรเขาก็ไม่ได้นะก็เอามาทุกข์โง่ได้ซึ้งดีโง่ได้ซึ้งดีคือเอามาทำให้ตัวเองนี่แหละทั้งถ้าข้อดีมากมายที่เขาทำมันมีข้อบกพร่องบ้างก็มันต้องมีแน่นอนข้อบกพร่องแม้แต่อาตมาก็มีข้อบกพร่องนะผู้ที่สูงกว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์สูงกว่าอาตมาก็ยังมีข้อบกพร่องได้นะก็ไปหาข้อบกพร่องนั่นแหละมาให้คะแนนไว้นี่ก็เป็นเรื่องของการเพ่งโทษไม่มองตนนะไม่รู้จักวางทั้งที่ทำอะไรไม่ได้ก็อึดอัดทุกก็มาทุกเรานี่ทุกจริงๆทุกจริงๆแม่เอาขี้หมามาล้างทองคำจะมาแลกทองคำเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็แย่นะอาตมาเสียดายนะอีแบบเนี้ยตัวเองขี้หมาแท้ๆโง่เสร็จแล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่กับหมูไม่ได้ทั้งที่มันหมูก็อยู่ดีในหลายๆอย่างก็ดีนะแต่เราก็ไปมองไอ้จุดที่เราเองไม่ชอบใจจุดเดียวแล้วก็ไม่รู้จะปล่อยวางโง่นะแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วเราก็ทุกข์อึดอัดนี่เราทรมานตนไม่เข้าเรื่องไม่เข้าเรื่องแล้วมันก็มีแง่เชิงซับซ้อนอย่างเงี้ย ในสภาพที่จะเจริญหรือเสื่อมมันจะมีซับซ้อนเนี่ยทีนี้พวกเราเนี่ยอาตมาเตือนอีกอันที่พูดอยู่เมื่อกี้นี้ต่อมาอย่างนักบวชอย่างยกตัวอย่างนี่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราได้แป้นได้อำนาจได้อะไรแล้วเนี่ยไม่มองตนไม่มองหลักปกครองหลักดูแลอย่างเป็นนักบวชก็ต้องดูแลปกครองกันครับผู้อื่นด้วยเป็นอาชีพเสร็จแล้วก็ใช้หลักบางทีก็เอาเลือกตามเนี่ยเอากฎนี่แหละเอานิติศาสตร์นี่แหละเขี่ยนตีมาอ้างบางทีก็อนุโลมแบบรัฐศาสตร์ประนีประนอมส่วนนั้นส่วนนี้แบบรัฐศาสตร์ก็เอานั้นมาอ้างมาตีทั้งที่บางทีก็ลำเอียงเนี่ยเราต้องตรวจอาตมาพูดตายตัวตรงนี้ไม่ได้ว่าจะเมื่อไหร่แล้วเราจะใช้นิติศาสตร์เมื่อไหร่เราใช้รัฐศาสตร์หลักเกณฑ์นิติศาสตร์คือหลักเกณฑ์ก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎมีระเบียบแต่แม้มีกฎมีระเบียบมีหลักคนมากๆขึ้นก็ต้องมีเอ็กเซปชันมีส่วนที่ยกเว้นมีส่วนที่จะต้องใช้รัฐศาสตร์ในบางเรื่องบางอย่างเรามีเหตุผลมีอะไรเพียงพอที่จะกระทำเราจะเอาตายตัวเป๊ะๆไปจนกระทั่งไม่มีอนุโลมไม่มียกเว้นไม่มีอะไรอะไรที่มันเหมือนกับนอกกรอบนอกระเบียบอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับขนาดยำเปจะไม่มีอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องใช้ไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นต้องมีหลักสองหลักเนี่ยในการบริหารในการปกครองในการอยู่ร่วมกันเพราะเราไม่เอาศีลที่เป็นหลักศีลไปข่มคนอื่นนี่ก็คือใช้หลักนิติศาสตร์เกินไปไม่มองตนนี่ก็หมายความว่าตัวเองไม่รู้จักรักษาประโยชน์ตนเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่พลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากจะต้องไม่พลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากฟังดูเหมือนกับเห็นแก่ตัวนะมันก็เอาตัวรอดนะคำตรัสพระเจ้าอันนี้นะสโลกอันนี้ที่ว่าไม่พลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเหมือนกับรักษาตัวรอดแต่ไม่ใช่หรอกเราจะต้องประมาณจริงๆอันไหนที่รู้แล้วว่าสุดทางหรืออันไหนที่รู้แล้วเราเอาเถอะอันต้องวางต้องปล่อยเอาประโยชน์ที่ตัวเองเราจะต้องวางต้องไม่ทุกข์เกินไปไม่เบียดเบียนตนเอาประโยชน์ตนก่อนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ดูข้อมูลแล้วเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องวางสิเราต้องรู้ฐานะมีอัตตัญญุตามีการตรวจตัวเองดูตัวเองมีอัตตัญญุตาแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมัญญุตาชั้นเชิงของทุกสิ่งทุกอย่างธรรมัญญุตาและเราก็พิจารณาอัตตัญญุตาโอ้ยอัตถัญญุตาพิจารณาแก่นลึกแก่นแท้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อละนายคลายมองตนตอนนี้เราละนายคลายแต่เราก็ได้อุตสาหะวิริยะเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราก็ไม่ได้หมายความว่าไปชดก็อุตสาหะวิริยะภาคเพียรปรารถนาดีต่อกันสิ่งนี้จะเป็นการขัดเกลาสิ่งนี้จะเป็นการช่วยเหลือกันด้วยเราก็พยายามแต่เมื่อสุดที่สุดทางหรือสุดวิสัยเห็นว่าจำนวนและได้เท่านี้แหละก็รู้ที่จบซะบ้างได้เท่านี้แล้วนะที่จบแต่อย่าอ่อนแอเหยาะแยะเกินไปนักอุตสาหะตั้งใจจริงๆภาคเพียรทำให้ได้สูงสุดขนาดสุดแล้วก็จะสบายมีคนถามอาตมาเหมือนกันว่าอาตมาอึดอัดขัดเคืองบ้างไหมรู้สึกลำบากบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเรื่องดูเยอะแล้วนะนี่บริหารมีสารพัดให้ดูสารพัดให้ดูต่างๆนานาคนละจริตแต่คนละอย่างคนละต่างๆกันยึดกันคนละขั้ววางกันปล่อยวางเกินไปกันคนละขั้วปล่อยวางเกินไปก็เละอัตมาก็ต้องมาเค้นคนปล่อยวางเกินไปยึดเกินไปก็วุ่นมันทั้งสองด้านวางเกินไปก็เละยึดเกินไปก็วุ่นก็ต้องมาเค้นทั้งสองด้านไอ้ยึดเกินไปก็บอกเอานะยืดหยุ่นบ้างรู้จักวางบ้างพิจารณาให้ดีๆบ้างไอ้วางเกินไปไม่เอาทานก็โอ้มันไม่ได้เรื่องอะไรเลยอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูกูก็อยู่ในตัวของกูนั่นแหละที่จริงคนที่บอกอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูคนนั้นกำลังเป็นตัวกูของกูอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นฟังภาษาดูดีๆคนที่บอกอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวกูของกูหรอกวางคนนั้นแหละกำลังให้อาหารตัวกูของกูอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆอยู่ในภพของตนเองไม่เอาฐานเลยไม่รู้จักโลกไม่รู้จักสังสารวัฏ ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรที่จะควรทำให้ได้สัดส่วนโดยเฉพาะไม่มีอะไรมากระทุ้งกระเทือนไม่มีเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้จักหน้าตาของกิเลสของเราเลยอะไรอะไรก็วางปล่อยหมดเป็นแบบสายฤาษีไปเอียงไปข้างสายฤาษีนั่นแบบนั้นนะดูมันเผินๆดูง่ายดูเหมือนหลุดพ้นนะดูมันหลุดพ้นแต่แท้จริงเป็นเพราะตัณหาอยู่ในภพอยู่ในภวังค์อยู่ในองค์ของภพของตนเองซึ่งไม่มีใครร่วมรู้ด้วยกูจะสุขกับของกูเท่านี้แหละอยู่ในภพของกูแล้วก็สร้างวังสร้างเวียงสร้างภพของตัวเองอยู่ไม่ได้ล้างละอัตตาอะไรไม่รู้จักสมมุติสัจจะแม้ปรมัตถสัจจะก็แทงไม่ตลอดเพราะว่าไม่รู้แม้ภวะตัณหามันติดมันยึดอยู่อย่างไรมันเสพมันหมกมันหมักมันกดมันข่มอย่างไรไม่รู้ตัวมีอะไรไปละเอียดละออจะซับซ้อนลึกซึ้งขนาดไหนไม่มีทางจะลึกซึ้งแล้วมีแต่จะยิ่งหนาหนาหนาเป็นภวะตัณหาที่หนาอาจจะไม่ใช่กามอาจจะไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องนอกโอ้ไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะโลกโลกีข้างนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะไปที่รับรู้ได้ด้วยข้างนอกไม่รับไม่รับท่าเดียวทำกำแพงเป็นกำแพงยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนเลยกั้นไว้แข็งรอบไม่ให้อะไรเข้ามาเลยแล้วก็อยู่ในภพของเราที่ตัวเราเองยังตีบุกกำแพงตัวเองออกยังออกไม่ได้เลยนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งมากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นั้นพวกเรานอกจากที่เราจะไม่เอาแต่พบตัวเองแล้วเราจะต้องมีสัมมาอาชีพเราจะต้องมีการงานมีการช่วยเหลือมีการสัมผัสสัมพันธ์เอาภาระมีกิจตามหน้าที่เอาอย่างท่านพุทธทาสว่าท่านพุทธทาสว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่เราที่จะช่วยงานการอะไรในแวดวงหมู่กลุ่มอะไรที่เราสามารถทำได้มากมันก็จะเป็นพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์แก่คนส่วนมากขึ้นเป็นพหุชนะสุขายะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขกันช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือเกิดทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเกิดมีส่วนนั่นส่วนนี้เราก็ช่วยกันดูมีการดูแลรักษามีการอบรมสั่งสอนมีการรับผิดชอบส่วนนั่นส่วนนี้มันไม่พอคนรับผิดชอบไม่พอการดูแลไม่พอการสั่งสอนการกระทำกิจแม้กระทำกิจการงานงานธรรมดานี่เป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะเป็นการก่อการสร้างการทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่พอเราก็ดูได้เฉยๆซะไม่เอาทานไม่ช่วยไม่เหลือช่างเถอะเรื่องของเขาทั้งที่มันทำได้มันช่วยได้มันไม่ผิดไม่ผิดกฎไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยไม่ผิดศีลแต่เราก็ไม่ขนขวายดูดายอย่างนี้เหมือนเราไม่ได้อยู่ในหมวดในหมู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่อยู่ในไอ้กาแล็กซี่เขาเรียกอะไรนะเป็นภาษาไทยไม่เรียกจักรวาลเขามีภาษาใหม่ภาษาไม่เรียกมันใหญ่เขาเรียกเขามาแคบวันนั้นจะมาอ่านในหนังสือพิมพ์เขาเรียกอะไรกาแล็กซี่เนี่ยลืมละสับดีฟังดูดีมันไม่ดูมันกว้างมันใหญ่ไม่ดูมันฟ้ามเหมือนกับคำว่าจักรวาลเหมือนกับคำว่าเอกภพหรอกกาแล็กซี่เขาเรียกอะไรลืมเจตนาว่าจะจำอยู่นะภาษานี้เขาตั้งมาเรียกดีนะหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยในคอลัมน์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของดวงดาวเรื่องกาแล็กซี่เรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ใช้ศัพท์คำนี้แล้วเขาวงเล็บกาแล็กซี่บอกเขาท่าดีเหมือนกันนะเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกันไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวมันก็ไม่ใช่เขาไม่เรียกกลุ่มดาวเขาภาษาอะไรไม่รู้เอาละคิดไม่ออกก็แล้วไปนะมันไม่อยู่ในแวดวงนี้เดียวกันมันเหมือนกับอยู่กันอยู่เราแซมเราแฝงอยู่ไม่ได้มีส่วนสัตว์รับรู้รับผิดชอบต่างคนต่างมีเรี่ยวมีแรงต่างมีอะไรที่เป็นเนื้อหาของเราก็เอามาช่วยกลุ่มหมู่นี้เนื้อหาของเราไม่เอามาออกมาใช้ละอยู่ในของตัวเองน่ะสมรรถภาพมีก็ไม่เอาออกมาใช้ไม่ขนขวายอะไรเลย เสพติดของตัวเองเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นก็เท่ากับเราเองแฝงเป็นหนี้อยู่ในหมู่เราเกื้อกูลหมู่ก็เป็นบุญเป็นคุณแต่ไม่เกื้อกูลไม่ขนขวายอะไรแม้แต่แค่ทำไม่พอเราควรจะให้ค่าเรามีค่ามากแต่เราก็ไม่ให้ค่ามันก็เหมือนกับหวงตัวมันก็ตระหนี่ตระหนี่ตัวเองตระหนี่ทรัพย์ตระหนี่คุณค่าตระหนี่ประโยชน์เราเป็นคนมีประโยชน์มากแต่เราก็ไม่มันมีพบตรงที่ว่าฉันชอบจะอยู่เฉยๆฉันชอบจะอยู่คนเดียวฉันชอบจะขี้เกียจไม่วิริยะไม่ขนขวายมันเบาดีว่างดีง่ายดีทั้งที่อาตมาพูดซ้ำซากนะมันซับซ้อนนะถ้าเราได้ขนขวายถ้าเราได้ขยันหมั่นเพียรถ้าเราได้ทำมันก็เชี่ยวชาญมันก็ช่ำชองมันก็ยิ่งมีแต่ความเจริญและมันก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายมันก็ทำให้เราได้หมุนเวียนเป็นระบบที่สมบูรณ์เป็นไซคลิกออเดอร์เป็นระบบที่สมบูรณ์เป็นไซคลิกออเดอร์มันจะเกิดความเจริญอยู่ในตัวของมันเองมันสมบูรณ์ของวงจรของมันแต่เราทำต่ำกว่านั้นเราทำต่ำกว่านั้นอาจจะมาจะเปรียบเทียบอะไรดีถ้ามองในแง่เศรษฐกิจในขาดทุนเช่นเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีแรงมากประสิทธิภาพสูงแต่เสร็จแล้วเราติดเครื่องพอติดเครื่องในเครื่องยนต์10สูบมันก็กินน้ำมันที่จะไปเลี้ยง10สูบเสร็จแล้วเราก็ติดเครื่องเสร็จแล้วเราไปใช้งานนิดนึงมันก็กินน้ำมันมากมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันเสียค่าน้ำมันไปตั้งเยอะเนี่ยเรามีประสิทธิภาพตั้ง10สูบนะไม่ติดเครื่องเอาไปใช้จ่อยนึงแบ่งเอากำลังงานที่ติดเครื่องไปใช้อะไรนิดนึงทั้งที่แต่เร่งขึ้นไปเนี่ยจะกินน้ำมันจากที่เอามาเลี้ยงเครื่อง10สูบเนี่ยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพได้ประโยชน์คุ้มเกินด้วยได้ประโยชน์ถึงมากสมดุลถ้าเร่งเครื่องมากเกินไปกินน้ำมันมากเหมือนกับรถเนี่ยถ้าเร่งเครื่องวิ่งเนี่ยเหยียบมากเกินไปกินน้ำมันมากถ้าเหยียบให้พอดีได้ความเร็วความอะไรได้รอบของมันนะพอดีแต่ถ้าเหยียบน้อยไปนะช้าช้าช้าเหมือนรถติดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะโอ้ยิ่งกินน้ำมันมากเลยเร่งตะเกียร์หนึ่งเหยียบตะเกียร์หนึ่งอยู่นั่นนะกินน้ำมันมากเลยไม่คุ้มคล้ายๆกันเราเป็นคนมีประสิทธิภาพสูงและอยู่ในหมู่นี้เราก็กินเปลืองเราก็เป็นคนเสียส่วนหนึ่งไม่คุ้มในหลักเศรษฐศาสตร์ไม่คุ้มเลยแม้แต่หลักพลังงานเครื่องยนต์อย่างที่ยกตัวอย่างนี่ก็เหมือนกันไม่คุ้มนะมันมีอัตราสรุปแล้วก็มันมีอัตราตัวเราชอบอย่างเงี้ยถ้าได้ขนขวายไปนี่เจริญนะสมมติสัจจะนะร่างกายขันห้านี่เป็นสมมติสัจจะที่เราจะรังสรรค์มันที่เราจะใช้มันให้ดีที่สุดถ้ามันได้ออกกำลังกายออกกำลังงานเกิดความซักซ้อมทำอยู่มันก็จะชำนาญมันก็จะเชี่ยวชาญมันจะไม่เรื่อไม่หลงไม่ลืมเป็นประสิทธิภาพสร้างสรรค์เกิดคุณค่าอยู่ตลอดเวลาแต่เราไปมีภวตัณหาหนึ่งว่าไม่อยากทำขี้เกียจอยู่ว่างๆง่ายๆมันมีเรื่องถ้าไปทำงานแล้วก็ไปกระทบกับคนนั้นไปกระทบกับสิ่งนี้หรือไม่ก็มันหนักมันยากไม่อยากอุตสาหะมันเป็นตัวพบทั้งนั้นเป็นตัวภวตัณหาทั้งนั้นเป็นตัวที่ทำให้ไม่เจริญทั้งนั้นนอกจากไม่เจริญของตัวเองแล้วก็ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าแทนที่จะมีคุณค่าสมคุณค่าก็กลายเป็นคนด้อยค่าอยู่นั่นแหละเรายิ่งมีค่าดีเราก็ยิ่งควรจะใช้ให้มันดีมีค่าสูงก็ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพหุชนหิตายะมันซับซ้อนเรายิ่งมีประสิทธิภาพสูงก็เรายิ่งยิ่งทำสิในระดับมาเป็นนักบวชก็ควรจะเป็นคนมีประสิทธิภาพในระดับขึ้นมาเป็นนักบวชแล้วก็ควรจะเป็นคนมีประสิทธิภาพมีคุณค่าเสร็จแล้วก็สู้คฤหัสถ์เขาก็ไม่ได้คฤหัสถ์เขายังมีประโยชน์มากกว่าเลยมันก็ผิดสถานะที่ควรจะมีประโยชน์คุณค่ามากกว่านั้นปราวันวันคืนคืนก็ผ่านวันผ่านคืนไปร่องๆแรงๆคนอื่นก็มีสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะวาจาอะไรเขาก็มีคุณค่าประโยชน์ได้มากนะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ในหมู่ในกลุ่มหรือประกอบเป็นประโยชน์ในผู้อื่นได้มากเลยนะตัวเขาเองก็เจริญตัวเองก็มีแต่เสื่อมตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์จะสู้คนที่เขาอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าก็ไม่ได้เงี้ยนี่คือความผิดสภาพผิดสัดส่วนผิดฐานะ มันไม่สมควรในสิ่งที่ควรมันไม่เป็นกรรมนิยะมันไม่เป็นการงานอันเหมาะควรมันไม่มีกรรมัญญาคำว่ากรรมัญญาหรือกรรมนิยะเนี่ยกรรมนิยาหรือกรรมัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งสมเหมาะสมควรการงานที่เหมาะที่ควรที่แปลโดยภาษาที่เขาพยายามแปลภาษาเนี่ยมันเหมาะมันลงตัวมันได้ขนาดนะสมฐานะสมกาละสมสภาพได้มีคุณค่าจริงดีมันสมจริงๆแต่มันไม่สมมันไม่เหมาะก็แสดงว่าเราผิดปัญญาไม่พอกิเลสมากเอียงไปข้างบำเรออัตตาไปข้างให้กิเลสแก่ตัวเองหรือมากเกินไปทำลายไม่เป็นสุขแม้แต่ในหมู่ไม่อยู่ผาสุกอย่างที่ว่านี่มีศีลก็เอาศีลไปข่มผู้อื่นไม่มองตนมองแต่ข้างนอกเกินไปแล้วก็อะไรไม่มีชื่อเสียงก็จะเอาโด่งเอาเด่นอะไรต่างๆนานาจะที่จริงเนี่ยในความหมายว่าไม่กระวนกระวายเพราะไม่ปรากฏชื่อเสียงเห็นไหมข้อที่สามนี่ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายเพราะปรากฏชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายเพราะปรากฏชื่อเสียงไม่เป็นปัญหาเราอยู่กับหมู่กับกลุ่มไม่มีชื่อเลยนะเราเหมือนพวกปิดทองในลำไส้พระไม่ใช่ปิดทองหลังพระเพราะช่างมันเถอะไม่มีชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายจริงๆหลักการอย่างเงี้ยลึกซึ้งความเป็นอยู่ผาสุกของหมู่กลุ่มส่วนอีกสองข้อไม่ต้องพูดถึงเลยนะเป็นหลักการแท้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่กับเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนะเป็นอีกสองหลักเนี่ยความเป็นอยู่ผาสุกห้าข้อไม่ใช่ห้าข้อสองข้อหลังเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็เท่ากับเรามีมุทุภูเตกัมเมริเยทีเตอเนชปัตเตเดวันได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่เนื่องเมื่อฌานมันลงตัวฌานมันก็จะเป็นตัวที่กำลังพัฒนาไปสู่ญาณสู่วิมุตติสู่เจโตวิมุตติและเจปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นตัวหลักในการปฏิบัติถูกของเราสองข้อหลังนั่นสามข้อนี่แหละสำคัญตัวศีลที่มีศีลแล้วก็ไปข่มคนอื่นไม่มองตนและไม่กระวนกระวายเมื่อไม่มีชื่อเสียงไม่กระวนกระวายสงบอยู่จริงๆเราทำไปเถอะเมื่อปิดทองหลังพระเหมือนอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็ทำไปอุตส่าห์ทำดีคนไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นวาสนาบารมีเหมือนกันนะคนบางคนที่ทำเหมือนกับเราดูหนังนี่ไอ้คนที่ขยันไอ้คนที่ทำดีนะไอ้คนที่เอาหน้าเอาตาได้เดี๋ยวทุกวันนี้ในสังคมก็เหมือนกันเอาหน้าเอาตาไปกินมดโกงไปกินมดไอ้คนที่ทำดีจริงๆไม่ได้อะไรต่ออะไรถ้าวางใจได้ก็เป็นสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันได้เอาเถอะเองโกงก็โกงไปเถอะเองเอาหน้าเอาตานะทำเป็นเอาดีไปเอาดีไปเสนอเอาได้เลื่อนขันเลื่อนยศได้เป็นที่รักเป็นที่ชอบแต่คนนี้ก็ถูกลงโทษเข้าใจผิดอะไรต่ออะไรอยู่ก็รับไปเราทนได้ก็ทนสร้างความเจริญปิดทองหลังพระอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆบุญใครก็บุญใครบาปใครก็บาปใครคุณเห็นบุญเห็นบาปไปชัดไหมไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยถ้ายิ่งดีเราจะได้อดทนได้เราก็ปล่อยวางได้เออคนนั้นรัดไม่ต้องไปริษยาเขาหรอกเขาทำชั่วแล้วจะไปริษยาเขาทำไมถ้าเราช่วยเขาได้นะให้เขากลับตัวกลับใจซะอย่าไปทำชั่วอย่าไปสะสมเลยไปเที่ยวโกงผลงานของคนอื่นใส่ค่ายใส่ความโกหกมดเท็จส่อเสียดตอแหลอะไรต่างๆนานาถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาถ้าช่วยไม่ได้เราก็เออไปบอกผู้ใหญ่ผู้ที่เขาจะมีอำนาจให้ข้อมูลเขาเพื่อที่เขาจะได้ปรับปรุงเขาเชื่อก็เอาเขาไม่เชื่อไปให้ไปเขาก็ยิ่งเกลียดน้ำหน้าก็ยิ่งไม่ได้เรื่องอยู่ไปก็ไม่ผาสุกก็ไม่ต้องให้ข้อมูลต้องการถามก็บอกไม่ต้องการไม่ถามเราก็ไม่บอกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเผื่อว่ามันเห็นว่าไม่สมควรจะให้ถ้าสมควรให้ก็ให้ไปก็อยู่กับหมู่ก็ไปได้เราก็จะได้หัดฝึกตัวเราอย่างสำคัญเราได้ลดละตัวเรานะสบายสบายแล้วในหมู่กลุ่มก็เป็นอยู่ผาสุกแม้จะมีคนส่อเสียดก็ช่างเถอะมันก็เกิดความเสื่อมแต่เราก็พยายามรักษาเอาเองไอ้คนนี้ทำเสียเราทำดีไอ้คนนี้ทำเสียเราทำดีมันก็ทวงเอาไว้ ไอ้คนนี้ทำพังเราก็พยายามสร้างสร้างจนสุดแบกคนเดียวนี่แหละเป็นปลาอานนท์ที่แบกโลกอยู่ทั้งโลกช่างมันเถอะไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีบากงั้นบางคนวาสนาบารมีเป็นอย่างนั้นโอ้ทรมานทรกรรมดูแล้วก็น่าสมเพชเวทนาแต่เราจะทราบซึ่งประทับใจเราโอ้คนนี้เสียสละจริงๆใช่ไหมโอ้เสียสละและยอมอดยอมทนซึ่งเป็นเรื่องเป็นได้วิบากใครวิบากมันเป็นได้เป็นกาละเป็นยุคเป็นสมัยบางคนก็จะไปเจอยุคเจอสมัยอย่างนั้นตามกาละมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วิบากใครวิบากมันอันไม่เท่าเทียมกันเป็นได้ขอให้มั่นใจในกุศลอกุศลที่ชัดเจนแล้วกันกุศลอกุศลเอาให้ชัดเจนถ้าเราแม่นมั่นในกุศลอกุศลชัดเจนแล้วเราก็ดำเนินไปทุกวันนี้ในหมู่กลุ่มของพวกเรานี่พอเป็นไปได้ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนมากถ้าเป็นส่วนมากบรรลัยแล้วในอโศกเนี่ยเป็นส่วนน้อยอาตมาเองแม้ส่วนน้อยก็จะต้องขัดเกลาจะต้องให้ปัญญาจะต้องให้ตรวจตนต้องให้พยายามปรับปรุงยิ่งปรับปรุงก็ยิ่งดีขึ้นนะทุกวันนี้จริงๆแล้วชาวอโศกนี่ไม่เลวเลยนะไม่เลวเลยแม้จะมีเรื่องมีราวโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนี่เรื่องเยอะจุกจิกจู่จี้วุ่นวายเรื่องผู้หญิงมากนะมีจริงๆไม่ว่าที่จะเป็นปฐมหรือที่สันติอโศกที่อื่นก็เหมือนกันนะมีไอ้นนไอ้นี่อะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็มีอัตตามีมานะมีกิเลสตรงเนี้ยดูมันไม่เป็นสุขอยู่บ้างก็เรื่องของอัตตามานะนี่มากกามไม่เท่าไหร่ในหมู่พวกเราอาตมาดูนะดูค่ารวมกามไม่ได้ก่อทุกข์อะไรมากมายในพวกเราเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าจะเข้มพอสมควรในเรื่องของการช่วยดูแลกันเรื่องกามนี่นะใครนิดๆหน่อยๆขนาดคารวาสที่อยู่กันอาคารอาคันตุกะจรมาในนี้ต้องมาเคร่งนะทำมาทำเป็นกระล้อทำเป็นกระล้อมกระแหลมมาทำเป็นน่าเกลียดน่าชังอะไรไม่ค่อยได้นะพวกเราดูระมัดระวังช่วยกันดีพอสมควรแม้มันจะยังไม่หมดมันก็ดูช่วยกันดีแล้วรู้สึกเคร่งได้พอสมควรเรื่องกามแต่อัตตามานะนี่ละหลวมกันหน้าดูอัตตามานะนี่ละหลวมเพราะมันยากกว่ากันมันมองตนไม่ค่อยออกมันรู้ตัวไม่ค่อยได้นะรู้ตัวไม่ค่อยได้ประเมินประมาณยากอันนี้อัตมาพยายามแนะนำให้ศึกษาให้มากอัตตามานะนี่ศึกษามากๆเพราะเราจะเจริญได้โดยการมีปัญญาในเรื่องมองตนหรืออัตตามานะมองตัวอัตตาที่จะจัดสัดส่วนให้เป็นมัชฌิมาให้ได้พอเหมาะพอดีโดยเฉพาะการงานจะต้องออกมาสู่การงานต้องมีกรรมนิยะกรรมนิเยนะจะต้องมีจิตที่เมื่อออกมาสู่การงานแล้วก็มุทุภูเตรู้ได้เร็วรู้ตัวได้ดีแล้วก็ปรับหรือดัดได้ดีได้ไวเป็นจิตหัวอ่อนมุทุภูตธาตุเนี่ยธาตุภูตานี่ก็คือธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุจิตธาตุวิญญาณที่มันมีลักษณะมุทุไม่ใช่อ่อนแอแข็งแรงด้วยนะมุทุภูตธาตุนี่ธาตุที่แข็งแรงนะมันมีภาษาที่ย้อนแย้งไม่รู้จะว่ายังไงมุทุมันแปลว่าอ่อนนะแต่มันไม่ได้แปลว่าจิตอ่อนนะมันแปลว่าจิตแข็งนะจิตอ่อนเป็นฌานไม่ได้หรอกเป็นธาตุตัวหนึ่งองค์ประกอบของธาตุฌานนะมุทุภูตธาตุนี่พุทธภูเตกัมมริเยทีเตอเนชปะเทไม่ใช่จิตอ่อนแอไม่ใช่จิตป้อแป้จิตแข็งแรงแต่จิตที่หัวอ่อนเร็วไวในธาตุของทางปัญญาก็แววไวในธาตุของเจโตก็เป็นจิตหัวอ่อนที่ดัดได้ปรับได้ง่ายนี่มันเข้าใจยากนะเข้าใจยากถ้าไม่มีสภาวะจ้างก็พูดไม่ได้อาตมาว่าอาตมาเอาสภาวะมาแปลมาอธิบายนะเขาก็แปลอยู่แต่ภาษาสู่ภาษาทางด้านสายฝ่ายพระไตรปิฎกนี่เขาก็แปลว่าจิตอ่อนอ่านที่ใดคุณก็ไปเจอตรงนี้พอบอกฌานนี่พอมีมุทุภูเตกรรมยิเยทีเตในชั้นปัจจัยก็บอกจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะสำนวนนี้อาตมาก็จำแม่นนี่ในพระไตรปิฎกจิตอ่อนอ่อนเลยฟังแล้วก็อ่อนใจทุกทีว่าแปลงนี่มันก็ส่วนพระเทพสมเด็จพระเทพก็แปลว่าจิตนิ่มนะมุทุนี่ท่านแปลว่านิ่มมุทุภูเตท่านแปลว่าจิตนิ่ม นี่ยตมาก็เห็นนะเห็นเออท่านก็พยายามแปลมันจิตนิ่มฟังไปแล้วมันก็ยิ่งมันเอาเนื้อไม่ได้มันซึ่งยากมันรู้จะใช้คำไทยอะไรอาตมาก็ได้แต่แปลเงี้ยบางทีแปลในลักษณะของปัญญาก็แปลเห็นว่าจิตแววไวจิตมีความรู้เร็วมีจิตไม่ใช่แข็งกระด้างไม่ใช่บรือทือโง่ทึมอยู่อย่างนั้นแต่จิตนี่ไวเร็วไวและถ้าแปลเป็นเจโตก็คือมันดัดง่ายปรับได้ง่ายจิตนี่สามารถที่จะลดกิเลสลงได้ไวได้ง่ายลดกิเลสลงได้เร็วเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่เจริญจึงเรียกว่าคุณลักษณะของฌานคุณลักษณะของธาตุที่เป็นฌานมุทุภูตธาตุในธาตุมุทุภูเตตัวเนี้ยเป็นธาตุของจิตธาตุในธาตุนะไม่ใช่ธาตุทอทหารสระอาสอเสือนะธาตุในธาตุธาตุเป็นธาตุจิตตัวเนี้ยแล้วก็เหมาะควรกับการงานกรรมนิยะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอุตริมนุสธรรมนะอาตมากำลังบรรยายสมาธิสมาธิเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะอันสูงยิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาฟังเป็นอุตริมนุสธรรมและนี่ยิ่งไปเจาะลึกลงไปหาธาตุของฌานอีกธาตุของสมาธิธาตุที่ซ้อนลึกเดี๋ยววิจัยถ้าเป็นทางนักวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่าโอ้โหนี่กำลังวิจัยพบธาตุตัวใหม่พบธาตุตัวลึกซ้อนอยู่ในนั้นในนี้จนกระทั่งลึกเข้าไปเหมือนอย่างกับเขาสามารถที่จะผ่าตัดยีนเปลี่ยนแปลงยีนโอ้โหยีนนี่ก็ว่าเล็กแล้วนี่คนทางวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงยีนได้แล้วนะเดี๋ยวนี้อาตมาเออมันเก่งจริงๆนะมันเท่าๆกับพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณสามารถเอาจิตวิญญาณมาเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางเจริญอย่างมีหลักเกณฑ์มีสูตรสำเร็จมีสูตรถ้าทำถูกตรงเจริญจริงพระพุทธเจ้าทำได้วิทยาศาสตร์เขาก็เหมือนกับยีนจิตวิญญาณก็เหมือนกับยีนทางวิญญาณใช่ไหมเป็นตัวเล็กของนามธรรมของคนจิตวิญญาณยีนก็คือทางรูปธรรมวิทยาศาสตร์เขาสามารถเปลี่ยนแปลงยีนได้ตอนนี้โอ้เก่งนะก็เท่ากันเลยมีความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนี่ก็คือตัวต้นเขาของทางด้านนามธรรมและพระพุทธเจ้าเจาะลึกลงไปในจิตวิญญาณนี่มากมายเลยเป็นจิตเจตสิกต่างๆสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจในส่วนลบส่วนบวกก็ได้จะเอาอะไรมาผสมขนาดไหนให้มันเกิดคุณค่าให้มันเกิดความเจริญมาใช้ประโยชน์ได้มากนี่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงยีนได้ก็ยีนก็ดีเหมือนกันนะสามารถทำให้คนนี่มีพันธุ์ที่ดีขึ้นมาอีกเนี่ยอาตมาวิเคราะห์ลักษณะของสิ่งลึกซึ้งลงไปในจิตวิญญาณก็คือการสามารถเข้าไปรู้รายละเอียดที่เป็นสภาพเล็กละเอียดยิ่งไปอีกมุทุภูตธาตุก็เป็นสภาพที่เล็กละเอียดของจิตวิญญาณลงไปมีอาการเจตสิกอย่างนั้นมุทุภูตธาตุกรรมนิยะนี้อาการของสภาพเหมาะควรแก่การงานเป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่เต็มใจเป็นจิตที่มีอิทธิบาทเป็นจิตอย่างกรรมนิยะนี่นะเป็นเจตสิกที่เหมาะควรกับการงานก็หมายความว่าจิตตัวนี้มันเอาการเอางานมีฉันทะในการงานมีวิริยะในการงานมีจิตตะในการงานมีวิบังสาในการงานมีอิทธิบาทในตัวของกรรมนิยะกรรมนิยเหมาะควรแก่การงานเป็นตัวที่ทำการงานกรรมเป็นตัวที่ก่อกรรมและเป็นกรรมที่เหมาะควรได้สัตว์ได้ส่วนได้ประโยชน์มีความขยันหมั่นเพียรในตัวแน่นอนมีวิริยะอยู่ในตัวนั้นแน่นอนนี่ขยายความให้ฟังชัดๆกรรมนิยเหมาะควรในการงานแปลตื่นๆคุณก็ฟังเด้อๆอยู่งั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยจิตอ่อนเหมาะควรแก่การงานก็ฟังกันมาหูแฉะหูแหว่งหูหักไปหมดแล้วก็แค่นั้นแล้วมันได้อะไรเจริญขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปฟังดีๆนะเพราะโดยความจริงจิตผู้ใดที่ถึงขั้นจิตฌานนี่ไม่ใช่จิตธรรมดาหรอกจิตฌานอย่างพุทธนี่มันยิ่งสูงส่งจิตฌานอย่างฤาษีไม่มีการงานเลยมีแต่นั่งหลับนั่งลีนั่งว่างนั่งหยุดนั่งจบอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะจิตฌานนี่มีหน้าที่ทำให้กิเลสลดลงลดลงเพ่งเผาแล้วตัวคุณค่าทางด้านอาศัยเป็นตัวเจริญเป็นตัวจิตที่เจริญเนี่ยก็มันอุปทุพภูเตกรรมนิเย ตัวนี้เป็นตัวปฏิกิริยาส่วนตัวทีเตอเนชปเตเป็นตัวอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาส่วนตัวของมุทุภูเตกับกัมมณีเยนี่คือตัวตักกะวิตกะสังกัปปะแล้วก็จะมีญาณปัญญารู้จักวจีสังขาราด้วยตัวทีเตอเนชปเตก็คือตัวอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาซึ่งเราจัดสรรองค์ธรรมของสังกัปปะนี่จะเกิดการเจริญเจริญเจริญเจริญยิ่งขึ้น